wat ik wil, is alles. En alles wat ik geef, is alles. Alles heeft opeens gevoel, en alles heeft opeens een doel. Voor dit alles, zet ik alles opzij. Want alles, ja mijn schat, ben. Alles wat ik vraag, is alles. En alles geef ik graag, oh alles. En alles heeft opeens weer zin. En alles heeft een nieuw begin. Voor dit alles zet ik alles opzij. Want alles, ja mijn schat, ben. Alles wat ik wil, ben jij.